بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون سورة آل عمران الدوما يستشروا دریم ایسا چې یو سل یو آیت نا یو سل یو کم درشم آیت پوری و پای کی پینز قوانین ذکر کول لی تاسیس الجماع یو جماعت وی دا بدا پینز قوانین وی اولی ذکر کاو یو سل دویم آیت کے چی عقیدہ دا ټولو ارکانو دا با یو وی دویم قانون داو چې د آیت لپاره با قانون دا به یو وي یو سل دریم آیت کې سلورم قانون داو چې په جماعت کې بدا سي ارکان وي چې آی امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي یو سل سلورم آیت کې دا ذکر کول سلورم قانون داو چې ارکان د جماعت چې دي آی به منفقین وي خرج کوونکي وي دیاد نا پینزم قانون دا ذکر کئی حاصل قانون چې آدھا دے اخفاء الامر علی الآدھا چه اخفلا معاملہ اب دشمنانو باندے پٹاو ساتی او دشمنانو کی تاسو رازدار منی سی چاہے اس تاسو نا خبر شی بیا دی پینزم قوانینو باندے د پنځه قوانینو باندې با دو واقعات تفریق کړي چې بدر کې دا قوانینو باندې عمل شوو الله تعالی ستاسو فتح او غلبه درکړه او احد کې دا نه خلاف شوو نو تاسو هغه فتح به شکست او حزیمت سره بدل شوو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اے دی ایمان والاو من سے دوست رازدار سوا دی ایمان والاونا من دونکم ما سوا استاسنا بل سوک رازدار اوننی سے دوستانا واندے کافر چھے آس رب دوستانا نکے چار رازدار کے او دا آیت پر علتنا ذکر کئی چا عصر و دوستان والین کے یو علت دار اللہ یا لونکم خبالا ای کمین کئی تاوست اپن نقصان در رسولو کے تاوست اپن نقصان در رسی نوچی سمر وز دائر اسیا کئی دویم ودو معنی تنکو کئی آسو چی تاوست مشقت کیا چئی د کوم کار په سبب چې تاسو مشقت او تکلیف کې وخت کې غوښتنه کوي دریم قد بدت البغضاء من الافواهم یقینا کار شوی دی د حسد خبرې د خلو د عینا دایته د خلو نه د حسد خبرې کار شوی دی وما تخفي صدورهم اكبر او آج پټي یا سینې دا یا ډېر غټي سلور علتونه دې کې ذکر کړل اول دای چا ایتاس نقصان در رسول کې سکمه او کوتای نه کوي چې څومره وخت دایره چې تاسو دا نقصان لرسئ. دویم دا چې کوم شی تاسو په تکلیف مشقت کې اچوئ، د کوم شی په سبب سره تاسو تکلیف مشقت کې اخته کوئ، نو هغه سره محبت کوئ. دریم دا چې د خلکو نه د حسد خبرې او تېرې کینې خبرې. څلورم دا لري چې تاسو د دشمنۍ په باره کې زړه کې کوم پټ ساتئ او ټول نه لوی دي. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقینا بیان کړی دي تاسو ته علامې دای آیاته من علامته. الآیات نه مراد علامې د دو دشمنان دي. تاسو ته ما دای د علامې بیان ته کد عقل کارالین دای دوستانه ظالمه چو ساته، زګه چې چا کې د صفات خبيثه په کې وکي خبيث صفاتونه اسړې د دوستانه لایق نه. ها انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، لبل صفات دا ذکر کړي. خبردار تاسو اے خلکو محبت کوي دای سرا، ولا يحبونكم اي محبت مننه کې استاو سرا، چې چا محبت نه آز دوستانه لایق نه. شبغم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا، تاسو ایمان لری په کتاب ټول باندې او دای په ټول کتاب باندې ایمان نشته. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، او کله چې ملاو شي تاسو سره نو ایمان راوړې. دا هم صفت قوی حدا اې دې چې تاسو سره ملاو شي نو ای دعوت ایمان کوي، او چې کله تاسو د خوان لاړ شي نو د غصې د وجنه د خپلو ګوتو په سرونو باندې چکونه لګیا چی چی. واذا خلوا عزوا عليكم الانامل من الغيظ، او کله چې لال شي نو چکونه لګي په تاسو باندې الانامل په سرونو د ګوتو باندې من الغيظ د وجنه غصې نه. دا کنایه د شدت غضب نه، په تاسو باندې آی دې حد د غسر سیدري چې واسه نه کې نو خپل ځان چې جو سره تا باندې دومره غسر نو هر رازداري لایق هر دوستان لایق نه دي، نو لا تتخذو. قل ارته هو موتو بغیظکم، مړه شئ په غسر د غسر خپلنا. امام قرطبی رحمت الله علیه دې کې اشاره ده شدت غضب ده، شدت غیظ دای دا غصه انتها در رسیدل خدای په نفاس باندې قادر نه ني، ما عدم القدرت علی نفاذه. موته بغیظکم شال الله رحمت الله علیه فرمای وی هاگز احوال علماء الصور ربان الصوفی زماننا ای بنه دا حالت دای دا زمنګ د زمانه د ناکار علماء او ناکار پیروږي چې کله تاسو سره ملاو شي نو صفاتونه به کوي دا کسړه دا کیا کوي، او چې کله تاسو خوانه لار شي نو عز علیکم الانامل من الغیظ، د غصې د وینه په خپل لاسونو په خپل ګوت باندې چکونه لګي اچي چې ای علماء سو رهبان سو دي. او دین چه دام دا روحبانی سو علماء سو آئی تباہ کرے دے دین آن ناکارا مولانو ناکارا پیرانو دا آئی تباہ کرے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرمائی حل افسد الدین الا الملوکو و احبا رسو ان و روحبانوها، دا دین ننے پاسد کرے حل افسد الدین الا الملوکو، دین چې پاس اتکره دی نو ناکارو مشرانو واخبار رسول و رهبان او ناکار مولانا او ناکار پیران دا دین کې فساد را اوستره. ان الله عليم بذات الصدور يقين الله جه عالم نه پاپټو راز سينو باندې. ان تمسد کو حسره تسو دبل صفت دې دای چې دای په سو سره د لایق دوستانی کور سي تاسو ته خوشالي نو خفقه یا الرا او کور سي تاسو ته خفقان نو خوشالي پای باندې اي تاسو خوشالي خفقي او په خفقان هم خوشالي او سو جدا سي وي نو د دوستانی لایق نه نه وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کتا سو صبر وکړه صبر موږ په دای په تکلیفونو باندې تکلیف درته کوي په صبر کوي وتتقوا ځان بچو د دوستانی دای نه تقوا نه مراد دل د ځان بچول دای د دوستانی نه لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا zarar نشي رسول تاسو ته اچل ولتد بیرون دای چه ان الله بما يعملون محيط یقینا الله تعالی پای باندې چای کوم ملک حاتکم کې دا پنځه قوانین ذکر شو اوس پای باندې واقعات تفریقی دو واقعات و اس غدو تمنا لګه دا اشاره د غزوه احد ته چې غزوه احد کې دا قوانین او 500 باندې عمل نه شو استاد صحافت او غلبه چې په شکست باندې بدل شو صحابه پاک شهیدان شو نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو ډېر تکلیفونه رسیدل غزوه احد چې دا دریم هجری کې شوی او د واړه تر سلورم ورځ سلورم شوالو دا ډېر سخت جنگ شو د قریشو کافرانو یو کس عتبه بن ابي وقاص اذ نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه شهیدان کړو غاخونه علماات کړو او قریشو کې یو کس ابن قمیه به اته ویل ام فالوانو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړو نبی علیہ السلام باندې کی زخمی کړو دا یې نوې نیو درې ابن قمیه دا د بدر نرستو شو یا بدر دو هجری کې شو ورپسې لقد نصرکم الله ببدر ا دمه هجری کې شو دولسم یا ولسم رمضان باندې دروځي ولسم یا دولسم تاریخ او دا په بدر کې ذکر کافرانو ته شکست ملاو شو لای ویل چاین در پار بیا مونږ جنگ ته ایخ پر ټول ساز و باز سامانون اللہ کری پوجون دا راجم اکل تقریبا سر پاس دری زر کسانو پائے کی آئی سر وصلی اصونا اخان دار سور سو سو تردی چی آئی سر خز امرالی ویزیر پارچ اشعار و تویو دا اخ پر سڑی پا جنگ تیزئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسر زر کسانو بیا کې منافقانو دوکه وکړه درې سوه کسان پای کې راواپس شو اووه سوه کسان تقریبا پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم پای اووه سوه کسانو کې پنځوس کسان یو کنډو پای باندې مقرر کړو او نور صفونه چې یا برابر شو آی پنځوس کسانو ته نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو که موږ شکست وخوړو که موږ فتح و غلبه حاصل اکلا خطا زبرا کزیره نه دازه نه کندو بنا پریده آئی چکلا داو قتل نوائی اقبل منت کی اختلاف شروع کو چاویل دا حکم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر جنگ دواق پوری ہو دای امیر ورطوی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داویلی دی ترسو ماتا است آواز نہیں کرنے نبر آزائی دای راکوش دیر راکوش آمیر یوسو کسان دا پریخ ہو دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چې دا وخت یا مسلمان شو نو آج یو کتل کندو خالد نو خلک راجمه ځان بسې او دای کڼډو د طرف نه مسلمانانو حمله وکړه. آی غنیمتونه او مالون راټولولو کې مصروف ناڅاپي حمله او پای کې ولې دادا د صاحب شهید شو. نبی صلی الله علیه وسلم پای کې کند ته ملي درو واخونه شهیدان شي او مخ یې زخمی شي. ایو یو صحابی آبراتو یو سو صحاب پادشیو نور صحابو بانی روب غالب شاخوا دیخوا شل تلحا رضی اللہ عنہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تولارو سعد ابن نبی وقاس رضی اللہ عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادو العرمی فدا کابی و امی غشورو لپتا باندی مامور پلار قربان شی تلحا رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تولار و سر پاساتیا زخمون اپنی لاس راغلیو. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بادری سر جنگی دا علی رضی اللہ عنہ دا ولارو ای واقع تا اشارہ دیکے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ او کله چې تاسو وخت یو ترې دا خپلنا چې تیار ول دي مؤمنان لرا زین د ناس ته د پاره د جنگ آیله د جنگ زین ته تیار ول دیون یو اشکال لاږي چې تاریخ نه معلومی نبی صلی الله علیه وسلم احد تماس په هم نرسته وتلې دلته یو غدو ته مینا الیک سار وخت یو ترې جازره آیت کې جوړې نوې غدو ته مینا الیک د خپل اهل نصار وتلی نبی صلی الله علیه وسلم د کور د عائشه رضی الله عنها نصار وتلی بیا مشوره کې دی کې دی بیا جنگ د جوت نماز په هم نرستو تبوع المؤمنین مقاعد للقتال تیار اول د مؤمنان لپاره زین الناس لپاره د جنگ آیله مورچه تیار اولی والله سميع عليم الله دې ورتون کې او پيا اذ هم طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما کله چې قصد کو ادړلو پتاو کې ان تفشل چې کمزوري کار کې دا دوړلې دوړلې بنو سلمہ در خزرج قبیلینا او بنو حارسا دا د اوس قبیلین آئی دا قصد رو کچی منگو واپس کیگو واللہ بچ لو ولی زکا واللہو ولیهم اللہ بچ کر ان کے دائے اللہ آئی دا فشل سستی کمزوری نا بچ لو آئی با بے فخر کاو پا دی بانے وی منگ فشل کارا کرے ہو خوال اللہ ترا منگ بچ کریو کاللہو واللہو ولیهم واللہ فلیتوکل المومنون او خاص بالله باندې توکل لکې مؤمنان ځان سپاري بالله باندې مؤمنان دې سپاري نفس توکل ماذا قران کریم کې 5 اشکرات راغلي 35 مرتبه او په تخصیص سره خاص بالله باندې استعمال شل کرته شو لکه ذل توال الله بالله باندې ځان سپاري او توکل دې تنوي لکه چې پای کې استعمال د اسباب نه نه استعمال د اسباب وکي خدای نتیجه الله ته پرې دې. امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ دل تقال سهل نقل کړي اي چا چې دا ویل من قال ان التوکل بترک الاسباب فقد بغى على سنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم چا چې دا ویل چې توکل دې ته لکه چې اسباب باندې استعمال ہے ان توکل بترک الاسباب فقد بغى على سنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم د بغاوت وکړو په سنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تجاوز وکړو و ذکر توکل چې دا عبارت نه د ترک الاسباب نه فإن التوکل ليس عبارت عن ترک الاسباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الاسباب ذکر نبی علیہ السلام استعمال د اسباب وکړي اسباب نبی علیہ السلام استعمال کړي که اسباب نه استعمال ولې نو اسونو ته ضرورت او خانو ته ضرورت په دواګانو باندې به ختم شي وي لکه اوس وي چې هیڅ شي ته ضرورت نشي دواګانې کوي صرف امریکا به دوه ټوکړي شي نبی صلی الله علیه وسلم دا سوال شکو له دعایم شکر الله دا او دا که قبل ولا سوال کړل دا قریش دلته دوه ټوکړيږي خدای دې پاره استعمال دا اسباب او که اسونه امر روان کړی وسلم امر راز دي ځان سا صاحب امر روان کړی انونو ته دې پاره به الله ته سوال نه کوي ولقل نصركم الله ببدر وانتم ذلله دګ اشاره دا بدر تا جنگ دا بدر تا چې بدر کې ګور دا قوانین باندې عمل شو نو الله تعالی تاسو په توګه بدر کړو بدر دا دویمه هجری کې دولسم یا ولسم رمضان باندې شو دا یې تفصیلی واقعا سورہ انفال کې راځي بیا چا ابو سفیان دا قافله را روانه و دا یې سره مالونه ورسو ساز باز ورسو صحابو دا اراده وکړه دا مخ ته ورځي او دا یې د مال والی ابو سفیان دا ډېر هوښیار سره و اته دې خبر ملاو شو چې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم راوتی لار گناس دی او دا یې مالونه دا خستلو په انتظار دي چې دا را ورس یو مالونه تنه واخلو مکه ته یو مخبر اولی گا بجال بسه چې شاوس لهکر تیار کړ صحابه د نبی راوتی لري قافلې لوټ کول لا او زر کسان تیار کړو آی کې اسنه وسله او ساز باز اور سو د بدر په مقام باندې آی سره جنگ وش الله تعالی ذلیل کړل الله وی کمزوري وی الله سمدد وکړو ولقل نصرکم الله ببدر وانتم ذلا یقین المدد کله استاد سره الله تعالی په بدر کې وې تاسو کمزوري ذلا من قليلا لغو الله سمدد وکړو کمزوري وی فَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَرِغِدْ اللَّهَ تَلَانَ دِرْ پَارَجْتَ شُكُرُ بَاسَئِ اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ يَكْفِيَكُمْ وَأَيْنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ عَلَى آفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْسَلِينَ کله چویل تا مومنانو تا کافی ندی تاس لرا چه مددو کستاس رب ستاسو پدریزر دملای ګورا کوځ کله شو سرا الله سره مدد وکي ملائک راولېږي بلا ان تصبروا وتتقوا واتوكم من فورهم هذا ينذركم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسويمين بلکې کتا سو صبر وکړه بلا ان تصبروا صبر نو مراد تا تثبت په میدان الجهاد جهاد په میدان کې تاسو کلک پاتې شئ د دشمن مقابله ته وتتقوا ورید الله تقوا نه مراد د اجدان د کمزوري نه وساتو ويعطوكم من فور هذا ربشي په جوش او خروش په سره دای عملایت براشي په خپل جوش خروش سره یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین مدد بوگی ستاسو رب ستاسو په پنځه زره د ملائکو سره چې بالامدارې د جنگ مسومین علامه د جنگ به په آیت کې اول وی علی یکفیکم یمددکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه چې مددو کې ستاسو سر رب ستاسو په درې زره ملایکو سره بیا ویمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه ستاسو سر مددو کې په پنځه زره ملایکو سره دا ولې داسې وایي اگر چې مدد د پاره بیا الله تعالی ملائک را لېږلي نو نفس زر ملائک را لېږلي لکه سوره انفال کې راشي مدد د پاره الله تعالی ملائک زر را لېږلي او دلته یو ځل اعلان کې د درې زره او بل ځل کې پنځه زره په سرین وي دای وجدا چې دا کافرو کې یو کسو آداو ویل چې ستاسو مدد د پاره کروس ابن جابر دا یو کافرو کروس ابن جابر آز ستاسو مدد د پاره کافران دا روان کلي د درې زره لکه را روان دی صابل غم کې شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایت صلی د فارو المدد وو کی استاز او رب استاو پدری زر د ملائکو سرا کای دریز اللہ دسلو الله ملائک راولی بیا یو افوا خوره شو چې پنځه زره لښکر را روان کړی دی، پنځه زره کسان دي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل که پنځه زره لښکر راوست نو یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکه، ستاسو به ستاسو رب مدد وکړي په پنځه زره د ملائکو سره، پنځه زره به راولېږي. او بیا زر ملائک راغلي یو صحابي وایي زه یو کافر پسې روان وم دا د قتل لپاره، وایي ما ناسبه یو اواز واورو چې واورېده اقدم خیزوم، ورمکې شه خیزوم ورمکې شه اقدم خیزوم. وایي زر عالم نبی صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو، وروسته یې تپوس کړي الله رسوله ما تاسو یو اواز واورېده ایدا فرشتہ او ملک والله مدد لپاره نازل کړي او دا خیزوم دا دراست نو اقدم خیزوم. وما جعل الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به. دا رد په سوال کې دا تمر ملائک الله تعالی علیه درې درو پینځه درا بس الله له په خپل باندې حالات کی کنا الله یو بخبر باندې علا کول شي نور علی ګرد ملائکه ته ضرورت وي دا استاد خوشاله کول او استاد زړه مطمئن کول لپاره او حقيقي مدد دا خدای الله تعالی نه ده، مدد الله تعالی کې خدای ملائکه را علی ګرد نه استاد خوشاله کول او استاد مطمئن کول لپاره. وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به. او ندی گرزولی اللہ تعالی دل رامار دیر استاثر پارو دیر پار چی مطمئن شی زنو استاثر پائی والنی استاثر زنو مطمئن شی. ومن نصر اللہ من عند اللہ العزی الحکیم. او ندی مدد مگر دو طرف دلالا ہے چی ضرور دیو حکمت نوارا ہے، مدد کئی اللہ تعالی کئی. لیقضع طرف من الذین کفروا. دی آیت کی بیان د حکمت النصرہ الله دا مدد کاو د مومنان سره ولی ورسره کاو مدد الله تعالی را لګل نو سره پارا بیان حکمت النصرہ د دې لپاره چې کټ کې یو حصہ کسانو چې کفر کړي یا ذلیل کیا الرانو پس واپس به ګرځینا امیدا الله دا مدد د دې لپاره چې کافرانو یو حصہ کټ کې لیقطو طرف من الذين كفروا او کای قتل نشی نو او یک بیتا یا و ذلیل کیا الرا نو چې کلا واپس کیږي نو فیل قلب خائبین واپس کیږي ونه مراد نه امید لیس لک من الامر شی نو یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اجواب دې سوال لے. سوال دار چې دا پیغمبر غالب شو نو شاید چې دا غلبه په اختیار ده کوي کې دې شي چې دا غالب کېدل د اختیار کې الله وینا نشته تعالی د اختیار نه شي یاوا مهرباني وکړي الله تعالی باوند آیت علیه دم قلاله جدا دا نازل شه د په دعا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله زخمی شو د خاص خاص کافرانو نمونه بیا غسل یا اللہ دا حلاکی، یا اللہ دا حلاکی، اللہ آیت راولی لیسا لکا من اللہ من شایل او یا توب آلیم نشتے سار پاران دا کارن سیخ یا میربانیو کی اللہ پاوانی مانا بی توفیق دیمان آتا توفیق دیمان ورکی او یعذبهم فین لہو ظالمان یا بازاب ورکی تا یقین آئیدی ظالمان ظالمان دیائی زنو قول کرے دلت زنو چې لیس لک من الامر شیء دا دلیل په دیوان چې قنوت نازله دا منسوخ ده په نفس د قنوت نازله باندې. قنوت نازله چې کله حادثه را نازل شي مسلمان سخت او تکلیف کې پای کې جهری منځونو کې خاص کر د سار منځ کې آیت خیره کوله کې او دعاګان وکړې کې د الله نه خاص دعا اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت عودة دعا دا. وإمام قرطبي رحمة الله عليه دلتا رد کلے دے پاچا بننے چا قول کی فنس دا قنوت نازل بندے وإذا آئے دا خبر بے دلیل دا ولی زګر دا منسوخ وي نو نبی صلی الله علیه وسلم مدائن رس قنوت نازل نه ویل او حال داري چې نبی صلی الله علیه وسلم رس قنوت نازل ویل دا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء او خاص الله الذي اصي بازمنږي او پزمنږي لله وانا ملک الملکیت الله تعالی ملکن بادشاہین بل الله دا عبیدن ملکن ملکن عبیدن یو بیرو لمن یشاو بکن کئی چاہت جوالی عذاب ور کئی چاہت جوالی او دی اللہ بکن کونکے و رحم کونکے اللہ بکن کئی یا ایو اللذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون د دې د نسلورم ایسه سورۃ دو دادہ تر اخیر پورې په دې کې بیان د انفاق ده ی الله وحدانیت خور کده نبی رسالت ثابت کړ اگر کتا د ضرورت راځي جهاد کولونو د الله دشمنانو سره جنگيګا او جهاد کې انفاق د ضرورت وی مال براله او خرج کوي لکه پیسې خرج کول مال نه خرج کول د ضرورت راځي نه پر مال هم خرج کا دې څه کې مسله د انفاق بیانې بیا دې کې اندري بابونه دي اول باب چې عادي یوصل یو کم در شواد نه یوصل اتیا مات پورې به دې کاول کی ترغیب د انفاق طرف ده چې ځان د حرام نه اوساته او خرچو کې پلار د الله کې او ا قوانین به ذکر کوي چې ا قوانین مانعات د حزیمت نو جهاد کې پای قوانینو باندې عمل اوشنو شکست نو بچ کې جهاد کې ول نسبت تقریبا ذکر کوي آداب ذکر کوي او سل درشم آیات کیو اول ا تقوا دا دیم چې ا اطاعت دی اتی الله اطاعت الله تعالی او اطاعت رسول بیا یو سل سلور در شمایت کے چه انفاق دے اللذین انفقونا فی السرائی والزرائی والکازمین الغیز بیا یو سل فینزل در شمایت کے چه گناہ در نوشین پائے گناہ نما پی وطل واللذین ازا فعلو فائشتن او ظلمو انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم بیا یو سل یو کم در شم آیت کے یو کم سلو اکتم آیت کے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیا یو سل سلور سلو اکتم آیت کے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ایو سل پینزو سلوے کی سلور قوانین بذکر کئی یو سل شپک سلوے اکتم آیت کیو وکائی من نبی قاتل ماہو ربیون کثیر فما وحنو لما اصواب فی سبیل اللہ وما زوفو ایو سلوے سلوے اکتم آیت کیو ما کان قولهم دعا دا تثبت کلکوالی وکے بے یو سل یو کم پنزوستم کے یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بیا یو سل شپک پنځوستم آیات کے 156 یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض وکانوا عزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا یو سل شپک پنځوستم بیا یو سل یو شپیتم آیات کے وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامة ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون بیا یو سل دو بیا آیات کے 172 کے الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرع للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم بيوصل او دريو يا يمكن فانقلبوا بنعمة من الله آداب ببیان شرعات دامیر مختلف آداب اول ادب چې یو سل یو کم شپیتم آیات کے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ امیر چې او بد اخلاق نه بیا و جواب کوي دای شوبهنا یوصل یو کم اتیامات کې ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه دای شوبه لقد سمع الله قول الذين الزجر الزجر زورنا بورکه آچا دچه آب خیلان دی دا یو سلطی آئیم آیات کے یو کم آتی آئیم کے او دیکھو اللہ صفات دا منافقان و بیانی یو سل سلور پنزوستم آیات نا یو سل وش بیتم آیات پورے ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله لا صفات منافقان وبياني او لا علتنا وبياني ده هزيمت بوحد كي جو خود کې شکست ولی ملاو شو دای وجه یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے دی ایمان والاو مخری تاسود لرا دوچن پا دوچن لیسرا نفس سودم حرام دے او چې پای کې به دوچل په دوچل مال نه خوري نو زیات حرام دي نو دا اضعاف او مضاعفه دا زیات دي قباحت په اړه دي دغه غني نفس شود حرام دي مکه تیر شو الذين ياكلون الربا لا يقومون چې مال نه سود خوري نو دا به قبل نه راپاسي په شان د لیوانی باندې عذاب مضاعفه دا معنی ده لکه یو سړی له یو زر روپۍ قرض ورکړي بیا ورته وایي چې دا زر روپۍ به مثلا یو هفته پس به راله 200 راکړې او که یو هفته پس دې رانکړې او بل هفته دې پایږي تیرکړل نو یو نیم زر به راکړې نو یو ځل د سود زیات کړه 200 روپۍ او بیا دا بل هفته دې وایي نو 300 نور زیاتې کړې او دا شان چې څومره نیټه پایږي تیرېږي نو دا سود زیاتې دا عذاب او مضاعف دی نفس شدم حرام ده خدا را زیاده دی قباحت ده باره ده چه دم را قبیح سره چه ده مطیف و بدل گیم پیسه واره واتقوا الله لعلكم تفلحون ویگی ده اللہ ترانا دیر پاره دی تاسو کامیاب شه مخیو ادب ذکر شی آئیو اللذین آم اللہ تاو گلو ربا ادب دارے چی امتصال بے امر اللہ دا اللہ دا حکم پروارے کول دائے امتصال کول دا سبب دا پلاح و کامیابی دے واتقو اللہ سر بیان دا ادب ثانی چاہیے رکول دل اللہ را واتقو اللہ لعلکم تفلحون ویرید اللہ اتازو کامیاب شے آیت دلیل پا دیوانی چی کامیابی دا پار سبب دا تقوی من اللہ دا اللہ نیر دا واتقوا النار اللتی اعدت للکافرین ویرے گی دور آئینا چی اتاک لے شوی دے دا پار دا کافرانو اللہ ادائی ورنو ویرے گی چا کافران دا پار تاک لے شوی دے مومنان چې دا ور تزي نو دا وا توهین د پالنې چې دا بی عزتي وشي او صرف دې پال دي چې دا ګناونه معاف شي ګناونه ختمه دې پال وافی الله والرسول لعلكم تفلحون ایتاتو کې د الله تعالی او رسول له پال چې تاسو باندې رحم وکړي شي دی آیت کسی دی بل ذکر کیشی تعد اللہ دا رسول دا سبب دا رحمت دی سبب دا رحمت الہی چی آئی تعد اللہ دا رسول اللہ دی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَلَّةٍ لَعَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرُضُ او جلتیو کئی بکنی طرف تا دا طرف دا استازونا وجنت او جنت چې پلنواله دای اسمان له اسمه کې تیار کړل شوی دی متقین لرا وسارعوا الى مغفرت من ربکم مغفرت نسمرات ده عثمان رضی الله عنه فرمایي سارعوا الى مغفرت من سارعوا الى اخلاص جلتیو کې اخلاص ته په عبادتو کې عبادتو کې اخلاص کوی علی رضی اللہ عنہ ادا کول د فرایض ساری ویلا مغفرت دین جلتی او کی ادا کول د فرایض تا چې کوم حکم د باندې الله فرض کړی دی نو ادا کړي عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي لا مغفرت معنا الہ اسلام ساری ویلا مغفرت دین جلتی او کی قبولیت د اسلام تا اسلام قبول کړي سلورم قول لائے چه مغفرت نمرات ادا کول دمونس و تکبیر اولا سر انس رضی اللہ عنہ ہوئی ساری او الہ مغفرت جلتی ہو کئی مغفرت طرف دمان اموس کوئی نو تکبیر اولا سر ایک ہوئی انس رضی اللہ عنہ ہوئی سعید بن جبیر رحم اللہ ساری او الہ مغفرت جلتی ہو کئی دو اطاعت کولو طرف تا دو طرف تا رفتا سنا الہ اطاعت اکرم رحمه الله و مغفرت نمرات دلت توبه استلی ساره او الى مغفرت جلتی و کئی توبه طرف تا و ناخد نو شدائن توبه و باسا ابو العالی رحمه الله و مغفرت نمرات حجرت کولی دلال دین بیانه و پاید استغطر آره سوک دین فرید نو علاقه متفریده حجرت و کا ساره او مانا الى مغفرت مانا الى حجرت زحاق رحم الله و جهاد قول سارعوا الى مغفرت سارعوا الى الجهاد جلتیو کې جهاد قول در الله دشمنان سره جنگي مقاتل رحمت الله عليه و سارعوا الى مغفرت ما سارعوا الى الاعمال الصالحه جلتیو کې اعمال صالحه ته نه کمل نه کوي د ټول استزاد نشي د ټول مراد کې دی شي وجنت الارض والسماوات والارض او اجنت چې په لواله دای اسمان له اسمګي دای په لواله دومره دی د ټول اسمان له یو طرف ته شي کې خود راشي او بل پسې بیا پای بس د اسمکه کې خود راشي دای په لواله دی قانون دای چې ټول شی وګدواله د شی دادو عرض پلنوالی په سو چوندوان نوی اشاره د لویوالی د جنت ته جنت ډیر لوی دی دا تشبیه ورکړل شوی د جنت د پلنوالی د اسمان له دزما کو سره دا لپاره د پوهې کولې د انسان زه د انسان په نظر کې په دنیا کې د اسمان له دزما کې نه سغټ شې نشته ځکه آیه سره تشبیه ورکړي اعدت للمتقين چاته کله شو دي د پاره متقينو متقين د پاره تیار کله شو دو عدت د صغیر معلومی جنت تیار شو دي ا جوړ شو دي زنا حدیث ګرازی چې جنت چې مشکات کې روایت راځي جنت چې دی او قیعان دی او چټیل میدان دی. سبحان الله سرونن علی گی، الحمدللہ سرونن علی گی، الله اکبر سرونن علی. دانگی حدیث کی راضی چھے من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، چاچی دنیا کی جماعت جوڑ کر اللہ لہو جنت کے کور جوڑائی. دائی احادیث نو معلومی کی دا چھے جنت تیاری اس کی تعمال کے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر وی جماعتوں نو جوڑے نیک اعمال کے نصاب پر جنت کی زمین جوڑی گی. دو عدت دسی غیر معلومی کی دا چی جوڑ شوئے دے مکی را ٹول تیار شوئے دے. جواب دائے چی جنت چی دے آج جوڑ شوئے دے، جنت دا تیار دے، دائی بنگلے دائی خوراکونا دائی آر صدا تیار دی. احادیث کی چی کم بنا بنا لفظ رازی آپ ہمارا تعینہ سر دے. من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه، چا چې جوړ کړ الله تعالی یو جماعت په دنیا کې. بنا الله له ما تعين الله له بيتا في الجنه، متعين شي دار پر یو کور په جنت کې. جنت جوړ دې خو پای کې تعين شي دار پلان کې لري، دار پلان کې چې کله د اعمال صالحه کې نیک نو تعين کې دا پلان کې لپاره دی، پلان کې لپاره دی. بس تعرض نشی حدیث قرآن کے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آگہ سان چې خرچ کوي مال نو خپل خوشالو کې او په تکلیفونو کې. ينفقونه بطریق الشرع، آی انفاق کې د خپل مال نو خرچې په طریق الشرع سره، خوشحالو کیوں خرچی اور تکلیفونوں کیوں دا مراد دی. دانا چاہیے ودنوں کی خرچوں نہ کہیں پائے کی ڈمانڈ رہو علی پائے گڑی کی نہ روک جی اوشانا، دانا نہیں مراد. آئے انفاق دیکھو بھی طریق شریعت پہ طریقہ والنے نہ دے، ذراؤ پہ تکلیفونوں کی خرچ کہیں، تکلیف کی خرچ کے خواہم پہ طریقے شریعت کاول اور رس باندھ آئیشو میں نہ کہیں، یا پای کی تخصیص د ایام نه کوي، ځان نو ورځې نه خاص کوي، چې دای دریمه د دای جمعې دی او دای ولسمه د دای څلوېکتمه د دای کلیزه را، ځان نه خیراتونو لپاره ورځې نه خاص کوي. انفاق به طریق الشرع مراد ده. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آتیون کی دوسی دی او معافی کون کی دی خلق تا، آئے انفاقم کہیں. ينفقون فی السراء کی اشارت جلب المنفعات تا، اول کاظمین الغیظ کی اشارت دفع المضرات تا، خلق تو فائدے رسے ہو دا خلق مصیبتوں اور ضرورنا دفع کئے. بے انفاقی اشار و تکلیف کی سرانا سمراد دے ضرورانا سمراد دے، دری معنی عام مفسرین کہی. الذين ينفقون في السراء كسان چې خرج کوي بخښالو کې معنا په حالت د یسر کې، مالدار دي مالداري حالت کې معنا یې خرج کوي، او الذراء وي خرج کوي په حالت د عسر تنګي کې، غریب دي نو هم خرج کوي، دار سړي خرج دار شان مناسب وي، غریب سڑے دیا ډیر خرچ نه شکولای، او روپی دو روپی پینز روپی دار اللہ اپنو مانے ور کی ثواب پی ملاوی گی. دیم قلائی سران مراد حالت الصحہ، او سران مراد چلے حالت المرض. نیل فی قنم فی سرائے خرچ گئے دیم خوشحالو کی ماں حالت دا صحت کے، داروغ دین و خرچ گئے، وزرائے و بحالت دا مرض کی خرچ گئے، بیمار دین پتا یہ حالت کیم صدقی خیرات نہ کئی، دروغواری پا حالت کیم تصدق خیرات دی. دریم الذین انفقون فی السراء والضراء، آکسان چاہیے خرچ کئی قبل الفتح و بعد الفتح، فتح نمکی مخرج کئی و فتح نرسیم کئی. والکاظمین الغیظ، اسکن کی تیرون کی دو غسیر و معافی کون کی خلقتا، اللہ چی امین کی دو محسنان سرا، واللہ یحب المحسنین. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، امام اہل وسیر رحمت اللہ علیہ تفسیر علمانی کے دے دے واقعان اقل کلے دادو آوین جن میمون میمون امن محران دا خلیفہ دے بیا واقعات دو طریقو سرن اقل لہ یو دا جدا مل منو سرناس دے دے وین جا اگرم قراکونو خورو آئیو شبل شراخستی چکلا راور سیدنو آگ خوروا دا میمون پسر بانے واقع ہوتا تے دا پا بدن اولے دا او غصہ شپائے بندے دویم دا واقعام پسیدن در جنو کلکی چا تے اوبو رچے لاس انزلو یاو دا سر پارا الوٹا اکوزد آئین اخلاسو شو پا بندے پاس ہو لگی دا پائے غصہ شو چکلا غصہ شو نیوین جیتے سزا ورکولو ارادہ اکلا پا وین دي چوي پای کې شوق او طلب پکې پکې او د دین قران په دې لري ا وین دور ته وي او الله نیکان صفات کوي ان شاء الله دین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ چاتيرون کې د حصولي اباد شاهانم سړي ځامنو اي قسم تو غيظي مال خپل غصه تیر کړو مې غمره بس اوین جور تو ال اعمل بما بعدا د دې رسو دا کوم جمله روان ده پای ممل وک الله ولا فینا للناس چاہے اپ کون کی خلق سرا ایت معافی ہو کی اور تو اپ ہو تو کی تم معاف ہوں گے بس وین جور تو ال اعمل بما بعدا دا رسو چې کوم جمله روان چې الله يحب المحسنين پای بند ممل وک میمون ورته ال احسنت الیک حررت کی لوچ الله دا سره احسان وکړه ته می آزاد کړل الله رضا لپاره آزاد دا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم دا کسان نه جوګری کله ګنا فاحشه نه کبیره غټه ګنا ته نه وشي او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخبر ظالمو باننے ظالم باندی ظلمو کی بیرتکاوی الكبائر نو نو غٹ غٹ گناہو نتی نوشی ذکر اللہ فاستغفرو لظلم یاد کی اللہ لرانو پس بخنا غواری دو پار دو گناہو نو خبرو ذکر اللہ دوانی دی بیا ذکر اللہ ما ذکرو عذاب اللہ یاد کی عذاب اللہ تعالی دا گناہ سوکو کی آتا دا عذاب ملاوی گئے نوچی کل عذاب یاد کی نفس تا فرولی جنوبی پس بکنا غواری پار گناہ و نخبرو یا ذکر اللہ ماندار تفکر فی انفسیم ان اللہ یحاسب بی دی سوچو کی پخبرو سلونو کی پخبرو فکرونو کی یقینان اللہ ترا بحساب کئی بسبب دے سرا ذکر اللہ دا ماندار وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اصوب دے چی بخششو کی نطول گناہونو سوال اللہ نا سوک دے چی آٹول گناہونو ماب کی دیکھ رچ نصارا باننے چاہوی لیسیٰ علیہ السلام انتا بخشش دو گناہونو کی اللہ وی دا سے سوک سترے چی نطول گناہونو بخششو کی دا شہر ابن حوشب رحم اللہ نا نقل دی ایو سڑے چه یا طلب د جنت کې آئل را عمل لکی نو زنب من الزنوب طلب الجنت بلا عمل زنب من الزنوب عمل دا نیک نکی نیک اعمالو طرف د شوق نشتو دا یا اللہ جنت را لراکی طلب قول د جنت بغیر د عمل نه او گناہ دا گناہ انو کے و انتظار شفاعت بلا سبب لو من الغروری انتظار د شفاعت بغیر د سبب نه دام یو قسم د دوکا کې درو دي نوع من الغرور و ارتجاء الرحمت مما لا يطاع حمق وجعل او تم امید ساتل د رحمت دا چانا چې دې تابعداري نه کې خبره نه مني او بیا رحم ربانيو کې پیدا حماقت او جعلت اللہ تابیداری نے کہو بیر اللہ نے امید و تمہ رحمت ساتھے فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه غواړي دی پاره خپل ګناونه ومن يغفر الذنوب الا الله اصول دې چې معافي وکړي د ټولو ګناونو سوا د الله را دا سوکسش ټول ګناونه معاف کړي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او نکلکی پا گناہ باننے چوی کے وهم یعلمونو دی پوئی چکم گناہ کئینو پا اکلکین اسرار پا گناہ بان اکلکی دل دائی اقامت آل ازم بیعام دل پا گناہ بان پاتی کے دل قصدن و ترک التوبہ و توبہ پریکو دل الاقامت آل ازم بیعام دل و ترک التوبہ اصول چې گناه وکي او دا نه رسته استغفار واړي گناه پریدیا گناه پریدیو پر گناه لره معافي غواړي دا اصرار نه دی که حدیث کې راځي ما اثر من استغفر څوک چې استغفار کوي نو دانک لګي دا اصرار نه په گناه باندې ها چې وایي استغفار توبه توبه کوي خپل باندې او گناه پریدینه دا توبه کذابینو ده دلیل سائلین کی نقل کل اضرابی آئی بسرین ای الاستغفار بلا اقلائن الاستغفار بلا اقلائن توبت الكذابین ای استغفار بخن گوتل دو گناہ بغیر دو پریخوتل دو گناہ دا توبت دروغ جنو دا بلا اقلائن گناہ پریدی نو بیا استغفار استغفر اللہ یا توبی آئی توبہ دا کذابینو دروجنو خلقو توبہ ذکر رشتین چسو رشتین چسو توبہ باسی نال گناہ پریدی نو بیا توبی باسی ولم یسر رو آلاما فعلو جی کلا دعائی دا صفات حسنی دی پائشت نوشی یا ظلم وکی اللہ یاد کیو دا خلق گناہونو بکن وغاڑی او پا گناہ بنک لکی نا اولئک جزاؤهم مغفرت من رب و جنات دا کسان بدلر دی چرا بخشش دیر طرف رب دینا او جنتون دی چبئی گی بلان دی داینا ولی همیشہ بھی پائے گی و دیر کست دی عجر دامل کون کو قد خلط من قبلکم دی کی تخویف دی چ گناہو کیو پا گناہ با نکلا چین را سڑے ہلاکے اللہ تعالی دے کمہکنی ہلاک کریو قال قلت من قبلکم سنن الفسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین یقینا دیر شیدی مکستان پیڑے طریقے سنن المان سنن اللہ فی احلاک المکذبین ا طریقې د الله تعالی تیر شوی دی چې تکذیب کوم کې الله تعالی څنګه هلاک کړي دي کته چې کوم ځای هلاک کړي الله تعالی ای فسیرو فی الارض پس وګرځي پس ما کې پس وګرځي څنګه یو انجام د تکذیب کوم کو هذا بیان للناس وهدى وموعظه للمتقین دا قران چې دا پوره وضاحت ده په خلکو لار ښودونکي دي او په نو نصیحت ده متقین لرا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين او سستی مګوې په لټول قوم کافرانو کې ولا تهنوا سستی باندې کې قوم کافر په لټول کې ولا تحزنوا خفقي گئ بنو غم ملکه بما فات منكم لوجه الله چې ستانه پوڅوي دي د الله رضا لپاره اولاد دې ملشه دې کور دې سوې مالونه دې لوټ شوي دي ته زخمي شې نو پای باندې غم نه کې غم نه کې نو هم سړی زړه راضي سړی هم خفه پي غم اصل کې دوه قسم باندې حزن دوه قسم نه یو نفس حزن دی چې انسان په ځله کې راضي دا جایز دی غم ار سړی زله راضي بی اختیار راضي دیم دا چې حزن او دا چې غم نه چې په سبب د راتلو ستا سره اقامت د حکم الهی نه پاتې شي دا الله حکم پورا کول در نه پات شي دا سي غم نه کې دلته دا مراد ده وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايو تاسو چان والا کې ايو تاسو مؤمنان کاملان مؤمنين مال مؤمنين كاملين ایمان کې کاملې وي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آیت بندی لکوی دا فضیلت دی امت دے دا آیت چیدے دا فضیلت دی امت گئے چی طول امت اللہ تعالیٰ فرمائے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین زکری موسیٰ علیہ السلام تے صرف ویلیو انکا انتا الاعلا من اسرائیلو تے اسرائیل نویلی صرف موسیٰ علیہ السلام تے ویلیو انکا انتا الاعلا تبا اچھتی او دل در دی امت طول امت بشان کے ویو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ایم سسن قرح فقد مس القوم قرح مثلو و تلک الایام نداولوا بین الناس دی زنی یوصل و او یایم آیت بوری احالات دو حد بذکر کئی دائی مختلف حالات ایم سسکن قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو رسیدلی وی تاس زخمنا رسیدلی نصبر کئی وغم جن کے گئی ما فاسبرو ولا تحزنو دا غم و حزن ولی غم صبر کوئی او غم مکوئی ولی زکا فقد مسل قوم قرحن مثلو یقلن رسیدلی آقوم کافران تزخمنا پشان لائی بن لی دا څنګه زخمونه چې تاسو ورسېل اې مؤمنانو په وحد کې دا زخمونه تاسو کافرو تر سولې په بدر کې لکه وحد کې اویا صحابه شهیدان شوی نو په بدر کې اویا کافران مردار شوی وتلک الايام نداولها بین الناس او دا ورځې چې یالو رالو دل په منځ د خلکو کې کله یو غالب کله بل غالب صلی اللہ دا کارو که زخمون مومنان تا رسول احد گی آئی آفت و غلبان دا ظاہری شکست بدل شوا دا کار اللہ تعالی علیو کن نو دل دا فیل مقدر دے فعل اللہ و ذالک اللہ دا کارو کن ولی لیعلم اللہ الذین آمنو دیر پارا چی جدا کی اللہ تعالی کسان چی ایمان روڑے دے و جوڑ کستاز نشیدان اللہ دا کارو کن زکی ہو که دیر پارا چی خالص مومنان جدا شو شهیدان جوړ کې والله لا يحب الظالمين الله جي من الغيظ ظالمان سرا دې سره دا په سوال کې سوال دا چې کافران غالب شو وحد کې نو کې دې چې الله تعالی دا سره مينې کنا دا یې جواب کې چې ظاهري غلبه دا د وجد محبت د الله تعالی نه نه ده بلکې تاسو نو غلطي دوی نه چې امیر په حکم کې خلافو کو دا خبره مونږ نه مناله الظالم صلی اللہ محبت نشتی واللہ لا يحب الظالمین وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الكافرین او دیر پاچی خالص کی اللہ تلا کسان چی ایمان راوڑے دے او ختم کی کافران اللہ مومنان خالص کو لد پار را کارو کو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله ده مصیبت ولې راولي د دوه کارن لپاره د ډیر لپاره چې الله تعالی مجاهدین جدا کی او صبرناک جدا کی ا چکم جهاد نه کوي به صبر خلق دی ا بیل ویل شي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه غمان کوي تاسو چې داخل وشي جنت ته داخل شي معنی بدخول الاولين مراد ده اول داخل دلو سره جنت ته داخلي دی په نفس ایمان سره پاید وس تکلیف مصیبت ناراضي دا غمان تاسو خطا ده زګه چې چام ایمان راول اسلام راول نو تاسو سره مصیبت خامخا راشي پاوند او تکلیف راځي مصیبتونه په راځي دا شنات مخکې تیر شوه 213 آیت بقره کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. دوستو سلسل بقره کې سوره عنکبوت کې عمراشي اولنې آیات ده الف لام میم حسب الناس و یترکوا و یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا ګمان کوي خلک چې پرې به ودرې شي دا شان او په دې وسې امتحان آزمائش ناراضي؟ دا ګمان تاسو خطا ده. ایمان نرستو آزمائشونه تکلیفونه خامخا راځي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لانه جدا کړي الله تعالی هغه کسان چې جهاد وکړي تاسو نو نه جدا کړي تاسو نه یا لهم علی اثر اثر نری ظاهر کړي الله تعالی نه جدا کړي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. دی آیت کی خطاب دے چا دا چا بدر تنو حاضر شوی او آئیدہ تمنا کولا چا آئی حاضر شید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو جنگ تا یو جنگ راشید کافر اس رو پائی کم حاضر شو او چکم فضیلت و کرامت عزت ملاو شوی دے شہداؤ دا بدر و صحابو دا بدر تا منگ تا ملاو شی. ولقد کنتم تمنون الموت الله یقین الویتاسو چه تاسو تمنا کول د مرګ من قبل ان تلقوه مکه مخامکه دلن دای سرا تمناون الموت تاسو د مرګ تمنا کول. دیو یو سوال لذی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې حدیث کې راځي لا تمنا احدکم الموت ولا يدعو به. یو تن د تاسو کې تمنا مرګ لکه مرګ ځان لغواړم نو د مرګ ارزو تمنا ونه کې عدل صاحب تو فرمایي تمنا ون الموت تاسو تمنا د مرګ کولا تمنا مرګ باندې کې د دیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی تنگ شي د ژوند نه پریشان شي دایره لپاره طریقه او دعا خوذره چا دعا کول پکار دي. اے دعا کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بویل اللہم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر اللی و توقفنی اذا ما علمت الوفات خیر اللی اللہم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر اللی و توفنی اذا ما علمت الوفات خیر اللی اللهم انی اسألوک خشیتک فی الغیب و شعادہ و اسألوک کلمت الاخلاص بالرضا والغضب و اسألوک القصد فی الفقر والغناء و اسألوک نعیما لا ينفد و قرة عین لا تنقطع و اسألوک الرضا بعد القضاء و اسألوک برد العش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين. دا دعاء نبي صلى الله عليه وسلم خودري ده وعاد من نشكال شو جي حديث كي تمنى من را عليه صحابه تمنى كري ده جواب دائے چی دل دا کہ الموت پو مانا دا شہادہ او تمنا دا شہادت چی دا جائز دا شر شہادت غوار یا شہادت تمنا کئی مرگ بنوالی او شہادت گوکتلیشی الموت دل دا بیمان شہادہ لیکن عمر رضی اللہ عنہ بارک راضی ویابا دعا کولا یا اللهم انی اسألک الشهادت فی سبیلک والموت فی بلد حبیبک. یا اللہ زستان شهادت من غوار ما استابلار کے و مرگ را بان راولی نستار دی حبیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکلی گی راولی مسجد نبوی کی منسکا و امامت حالت کی نزبان دی والی ہو شهادت من نصیب شو پا بلد حبیب کی من نصیب شو تمنا شهادت جائز دا. ولقد كنتم تتمنون الموت من قبل ان تلقوه الله يقرن ويتاسو جوتل تاسو شهادت درمکه مقام کې دل نه دایسرا الموت من شهاده وقد رايتموني يقرن ولید تاسو ایلرو تاسو قتل وما محمد الا رسول قال خلت من قول الرسول فاما توقتل انقلبتم على عقابكم دا چې دا تعلق لري دا د ابو جهاد حاصل دا چې جهاد کې لا تجاهدوا للامين بل جاهدوا لله جهاد چې کې نو د امیر د پاره کې مشر پاره بلکې جهاد وکې نو صرف د الله رضا لپاره لوي چې الله وکې چې الله خوشاله شي باندې لا تجاهدوا للامير بل جاهدوا لله مکه زه رب ته تړنداز دي منافقانو داویل ک چرته دا واقعي حق پیغمبر وي په کار دار چې په احد په جنگ کې د غاغونو نوې شهیدان شوي او دا زخمی کېده نو الله دای جواب راولې چې دا رسول الله الهونه چا مې شو ژوندې دا رسول الله پیغمبر دے زخمی کیږي بم مرګ بم پرازی الہ نه دے ادا هو کیو چې کله وحد کې مسلمانان د شکست ملاو شو نو یو وا شیطان لګو چې علا ان محمد القتل محمد صلی الله علیه وسلم چې او اجرے شو صحابه دا یواز بوجه بلنی پریشانو شو یو خواه لار و سبل خواه لار اللہ و ایداسی مکوی محمد چه داود اللہ رسول لے پی عمبر دے اگر دا چه تمر شی بخبل مرد بلنی یاو اجلیشی نو تاس باوڑی مان مرتد کی گئی با دا چه بناکوی تاسو وما محمد الا رسولون محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دے الله پیغمبر دے دا الا رسول دلتا حرف نبی او حرف استثناء راوړي دواړه ما دا حرف نبی دے الا دا حرف استثناء دے او چې کله یو کلام کې حرف نبی او حرف استثناء راشي نو آیت حصر ویلې کې ا کلام کې حصر پیدا کړي دلته حصر پیدا کړي بیا دا حصر جره یا حصر اضافي یا حصر قلبي اتقان کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکی دا حصر حصر اضافی دے چی حصر اضافی شنو مانا دا آیت بدائی چیو ما محمد الا رسول و لیس بی الہ حتی لا یموت ما محمد الا رسول و لیس بی الہ حتی لا یموت نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دلال و الہ نرے شباب انگنی مرگ نرازی یا دعون قول داره دا حصر حصر قلب ده وان لیس محمد الا رسول و لیس بی الہ دا آیت ده چه دین استطلال کلیو او بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مرک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکیو ایت دی آیت نا استطلال کول او دا وکی دو او بکر صدیق منبر تا خطل خطبه ویل دا اول شجاعت دا دے حاضی اول دلیل نارا شجاعت دے بی بکر دا اول دلیل دے پا شجاعت دا او بکر صدیق باننے شجاعت دا وی ظاہر شو پا وقت دا وفات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا مر شو وفات شو پا دا وکی و ځکه عمر رضی الله عنه تر راځي او دا ویلو کچا دا ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم مل دینو د وقته کوم پر کوم به تر باندې عثمان رضی الله عنه یو आवाज وکړه سره عثمان وسکت علی رضی الله عنه په جواب باندې چاړه شو خبرې نشو کوله غم نه وینه عثمان او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو مدینی نبارو مدینہ کی نو خبر چاور کو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شنو رائے کور دا عائشی رضی اللہ عنہ تلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پو مخ مبارک من دیسا کپڑا پرتوائی ترال لکلا کپڑے اچھا تکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتی خیالو کن فقبل ما بین آئینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندے مبارک اخوال کن او بیائی داویلو واللہ لی اجمع اللہ علیکم موتتین اللہ بدبانی دو مرگ چیئے آنے جمع کئی و این الموتت الاولا قد زقتا اول مرگ اوسا که بدویم زل بدی اللہ نوشنی مرگ دبانی را آنے مڑی بیالار جماعت دا مسجد نبوی ترار پا منبر رسول باننے کین آستو حمد الله اسنا علیه د الله حمد سنای ویلا او بیا خلق ته ویلا دا آیاتونه ولستل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اف اما قتل انقلبت على عقابكم من ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الا انك ميت والا ميت دا آیاتونه ولستل بے خلق طویل علام کانا یا بدو محمدا فإن محمدا قد مات اے خلق چاجن محمد بلنگی کولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا لار مرش ومن کان یا بدو رب محمد فإن حی لا موت او چاجن چوک جد رب دو محمد رسول اللہ بلنگی کئی آغا ہمیشہ جن لے پا بلنی مرد نرازی عمر رضی اللہ عنہ ایماج دا آیتون واورد کاننی لم اقرا گوئے گی دا آیتون مرسر چرت لستنینو دا دیو اینا او بکر صدیق دا امیر شاکرین ویلے کی علی رضی اللہ عنہ فرمائل ابو بکر امیر شاکرین او بکر صدیق چے دا امیر دا شاکرین ویلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ با وفات النبی کم دا آیت راوڑے چې دلیل نیولې په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی او ما محمد الا رسول او نه محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله پیغمبر دی الہ نه دی قال خلت من قبل الرسل یقینا چې شهید مکی دا ډیر پیغمبران دا نه مکی ډیر رسولان پیغمبران تیر شوی دي افا اما تاو قتلن قلبتم على عقابكم ایک ملشا یا وجه شون اولی بتاسو پپندو خبلو تاو مرتد کی گئی اک مرتد شوی اللہ تزرن نشیر سولے ومن ینقلب على عقبیه فلن یزر اللہ شیعا او سوچی واولی دا پپندو خبلو باگلی پس چرد زرن نشیر کولے اللہ تا ایشی زرن نشیر سولے وسعید اللہ شاکرین او زرده جی بطلب ورگی اللہ تعالی شکر گزار ہوتا اشاکرین من اصابتین علی الدین چیر سخت پا وقتی با دین مال نکلک شید او تب اللہ بطلب ورگی دلتر شاکرین نمراد ثابت قدم دے وما کان لنفس لن تموت الا بإذن اللہ کتاب مؤجلا امنی ممکن دپا دیو نفذ دا چی مرشی مر پیزند اللہ وانی لکھ دے نیٹ دار یو نفذ چی آپ اکپل مرضی نشمل کے ترسو برچ اللہ نے گفت دی ار چار پارے نیٹ مقرر دا بیزن اللہ کتاب موجر ومیور صحاب الدنیا نوتی منا ومیور صحاب الاخرت نوتی منا اصول چی را دلی دا بدلی دو دنیا نور بکود دت داینا ومیر صحابت آخرت نوتیه ملا اصول چی را دلی دا صحاب دا آخرت نور بکود دت داینا آت کی شاید دی طرف دا چی عمل که نو آخرت دا پارکو آچی سوک آخرت دا عمل که نو آت اللہ تلا دنیا کی مرکی آخرت کی مرکی اچھ صرف دنیا را پایا کئی نو دنیا اشتا کو آخرت نشتے وَسَنَجْزِ شَاكِنِ او زر دے چی واللہ ورکون شکر گزار ہوتا دلتا شاکر بماند اللذین یعملون الاخرہ آکسان چاہی عمل کے دفاع آخرت دا شاکر مراد دے وَقَعِيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُونَ كَسِيرًا او ډیر د امبیاونا جنگی دیو مرگرگیا دا کے اللہ والا ډیر ډیر امبیاو دا اللہ دا پارا قتال کرے جہاد اکلے زمن میں قربان کرے دائف مرگرگیا کے ډیر خلق جنگ کرے وما وانو لما اصواهم فی سبیل اللہ وما ضعفو وما استقامو نو ننی سشید و ایدائینا چیز دریو آئیتا پلار دا اللہ کے وما ضعفو ننی کمزور شیف مقابل دشمن کے وما ضعفو ما فی مقابل تلعدو دشمن پا مقابل کی ننی کمزور شیف وما استقانو او ننی تابع شید دشمن دو وجد قلت افراد ونو لقلت الافراد ذو بیرگی دو ایمان د کمزوری دو جنا جهاد پر او دل وما ذوکو دی کمزوری شوی ندی ایمان کمزوری شوی دی آئی دو جهاد پر دی او دل شکون و شبهات پیدا شی استکانت دای شوی دشمن تابی شوی دای دین تواوڑی دا شوی نو شوی مداخل صبرناک دی مصیبت اور زور سے ہدایت وجنا سستی گینا دشمن مقابلت کمزوری نے کارا کی ہدایت دعوی کی گئی نندا صبر ناک نے واللہ یحب الصابرین اللہ سے من کہ صبر اللہ کو سرا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اور نو اوینا ددی قولهم ان دعاهم دعی دعانا او نو دعا دعا دعا دا ایمان دعا چوی اللہ رب زمانگا بکنو کی منتد گناہون زمانگا ربنا فل لنا زنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ازیت زمانگا پکار دا دن زمانگی نور زینو کی صرف دارا جی ربنا فل لنا زنوبنا صرف دعایت دیجدل تو اسرافنا فی امرنا را لے دلتا مراد دا اسراف نا آو گناہ دا چی دید دا نبی دا حکم نا خلاف کلے ہو آدا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دی پکمہ دیرائی مقرر کلی دا نبی غیر دی جہاد نرا کشی ہو دا تا اسراف ویلو یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوب نا مراد آ گناہو نا صغیرہ دی آ اسراف نا مراد آ کبیرہ گناہو نا دی ذنوب او گناہونا صغیرہ اسراف گناہونا کبیرہ یا ذنوب نمراد یا عام گناہونا دی او اسراف نمراد آد نبی دا اطاعت نتجاوز کول دا اسراف دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آیت بننے لیکی وَيَعَلَّمَنَا كَيْفَ نَدُو اللہ من تطریقات دعا گفتلو راو کو دا سنگ من دعا کو اے دعا کول ربنا فل لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا موږ له مویدا بکار دي وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله کې قلم رسون غو مدد وکي زمون مقابل قوم کافرانو کې وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بس ورق لالله تعالى بدل الدنيا دنیا بدل سو شو النصر وحزيمة العدو الله دی مدد وکاو دی دشمن دی پلاس ذریع قائد شکست ورکو دنیا بدل وحسن ثواب الآخرة وربك الله قسط بدل الآخرة دا محسن دے دا کار جیسو کئی دا محسن دے واللہ جے آمینہ کئی دا محسنان اسر واللہ وحب المحسنین یا ایوہ الذین آمنوا انتو تیو الذین کفروا یردوکم علا قائکم فتنقلبو خاسرین دام د آداب او جهاد سره تعلق لري غیر تابعداري باندې کې یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی عقابکم اے د ایمان والا او تاسو تابعداري وکیدای کسانو چې کوبرې کړې ده نو اوبړې تاسو در په پوند تاسو باندې نو پس او بغرزی تاسو باندې کافرانو اطاعت تابعداری اوکلنو پا پندو بموالای کافر بمکی بل اللہ مولاکم و هو خیر الناصرین بلکہ اللہ تعالی دے مددگارستا زوتیا بہترین دا مدد کون کنا اللہ استا سو مددگار دے چکلہ احد کی مسلمان دزائی شکست ملاو شو صحابه شهیدان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شو ابو سفیان ملګرو سره آغر د پاسو پاس نه آوازو کافی کم ابا بکر آتازو کی ابا بکر صدیق شده نبی علیہ السلام آواز مور کوئی بیویل آتازو کی عمر شده نبی علیہ السلام آواز مور کوئی اتازو کی محمد شده نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز مور کوئی داو دا خیال شو کی نجام ملدی شیدان شوی دی ای پاسن آواز کو اغلو حبل اغلو حبل حبل دائی بطنو دائی سنا صفتی وکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب ورکی چی اللہ اعلی و اجل اللہ چد دے نائی پاسن آواز کو لنا العزا و لا عزا لکن زمان پار عزا دا استاد پار عزا نشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو جواب ورکړي وې صرف لنا المولا ولا مولا لكم زموږ مددگار شته الله تعالی چې موږ سره مدد کوي او تاسو مددگار نشته چې مدد در سره وکړي لنا المولا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين او الله تعالی به تر مدد کوون کنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا زرد جواب جون پزون دای کسان ای چای کفر کله د روب لرا زلګ وی رو لګی فصاب دری چای شرک کړي د الله سره اسو جنې د نازل کړي په شرکت دا باندې اس دلیل لم ينزل به ما بشرکته دا قباحت د پاره ده زیارت قباحت جو گو ردید اللہ تعالیٰ سر آسوک شرکان کلی دیشتائی پر شرکت باننے اس دلیل نشتے آیت دلیل دے پتے بانے چی مشرک نبل بغیرت نشتے اللہ ادا اسنون کے وروبا چمیرہ ومأواہن نارو وبیس مسوز ظالمین او زید ورطلو دائی وور دے وڈیر بز دے دورگزی دو ظالمان دے ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم اذني حتى اذا فشلتم وتنازلتم بالامر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون دين نور اسباب ذكر كي ده هزيمت و شكست شوحد كي شكست ولي ملاوشو محمد بن كعب القرزي آذي كر كي شكرا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه و سروا پس مدينة تا زنو کسانو پای کې ویل چې مونږ ته د مصیبتونو د کوم ځای تکلیف نه را ورسېدل او حال دا چې الله مو سره وعده کړو ستاسو مدد وکړو دا آیتونه نازل شو الله ستاسو سره خپل وعده رښتینی کړل تاسو آی وجل دای په قتل تاسو شروع کړل تر دې چې تاسو اختلاف شروع کړو د نبی د امر نه خلاف وکړو رست و معافت و شکست بدل شو اول اللہ تعالیٰ استاس و اخبر وعدہ پورا کرے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ یقیناً رشتیا کرے واللہ تعالیٰ استاس و وعدہ اخبر وعدہ نصرت و مدد او دا فتح دا استاس و اللہ تعالیٰ رشتیا کرے استحسونم بیزنی کرشتاس و جل عیل رب حکم دا اللہ بانے اتاس و قتل وال حتا اذا فشلتم تردی چې تاسو سوشوي وطن آزادون فل امر اختلاف موږ په کار د نبی کې فل امر من امر النبی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مرتویلو ترسو تما نه ویل نه برا کوزي دې را کوشو واسی تمہو نا فرمانی مکلا من بعد ما راکو ما تحبون نا فرمانی مکلا رسو دائنا چو خود تاوست اللہ تلا رسو تی تاوست کو کول تاوست شسو کو کول آت اللہ تلا خود زنی جایلان دلتا وی صحابو چو یا دنیا سرمین و دنیا گوختلا او نا تفسیر د قران چې دا قران سره کې د دې تفسیر سوره صف کې راځي دی الله سمات صاحب او صف وکول تو صاحب او خو شنو اس شي خو هو دی الله سم آیات اتشته مصیبار واخرى تحبنا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين او بل نعمت واخرى ما نعمت اخرى بل نعمت شكوك او تاسو ايلرا اسشه النصر من الله مدد طرف الله وفتح نزده صعبه من وشوق ده سرو جلاهم سر مدده كي ومن تفتحران سيبكي ملکم من یرید الدنیا و ملکم من یرید الاخرہ بعض استاسونا سوگ دی چاہی رات لری دنیا و بعض سوگ دی چاہی رات لری داخرت یرید الدنیا ویلے دیکھ اشارت اقلت ارتفاد دسابہ دنیا تا چاہی دنیا سر محبت نو ذکر آیت گو یرید الدنیا دنیا ارادہ لری داخلی ندیل چی یحبون الدنیا دنیا سرمینه ده دنیا سرمینه نه بلکې عیب صرف ضرورت په بنا خپل ضرورت به پای پورا کاو ثم صرفكم عنه ليبتليكم بيوالو تاسو دایره مقاوله در پاره چې ازمیږي امتحانو کې په تاسو باندې دای مقابلین تاسو ته نکلي ولقد عفا عنكم يقن الله تعالى عفو کړی دا تاسو ته اللہ تا تا دا یعف و کلی دا تاوستا دا کما خطائی شوید دا یعف و تاوستا شوید خوارین کی اوکس و آف و عثمان رضی اللہ عنہ میں اعتراض کرو غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فالو رائے کہ عبداللہ ابن عباس آر دیویل وی عثمان چو آر سلح حدیبیہ کی وو آر دیویلنا رسولی حدیبیہ پو مقوام دی عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی تلے گلے و آئی سر خبری دو پارا دیکی بیا نبی علیہ السلام آئی صحابہ سر بیت شروع پا ویدتا و بیت پو مقوام دی عثمان رضی اللہ عنہ ناوی نا دا شیعہ و شیعہ شیعگان چی آئی اترازونا کئی پا صحابہ باندی یا آغا سو چی دو پلار باندی روانوی دیم ادا ویل چې بدر ته عثمان رضی الله عنه حاضر شو او نا عثمان رضی الله عنه چې بدر ته ولې نو حاضر شو دای وځي رست راځي دا خوشاله شو وی دریم دار چې و حد کې کوم صحابه تقدید لري عثمان پای کې تقدید او کنانو او ویل او یو طرف ته شو او خوشاله شو روانې دا ویرا شو جواب خو اور کنه وی هر چې په بیتو چې کوم حدیبیه کې کوم بیت شو پای کې عثمان رضی الله عنه شرکت نه وکړي او نبی صلی الله علیه وسلم دا خپل یو لاس راواز استو دی بلکې کې هو دی حاضر یا د عثمان راي لاس د عثمان غره او کلاس د نبی او نبی نبی له سره خپل لاس راز ته په بلکې کې جهاد یا د عثمان ای بدر کې شرکت ولیندې کړي و ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عثمان رضی اللہ عنہ په نکاح کې دا بیمار او په مرض الموت کې مبتلا سخت بیمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ ته یا تپادش یا بس پاد کې او ذکر له شم پاد کې درې چې انتشار راځي په جماعت د مسلمانانو کې دای ایت پادش او چې کله بیا نبی صلی الله علیه وسلم د بدر نه فارغ شو جنگ نه راواپس شامل او خخ کلیم و او جاهلان دی کور کې څوک بیماری ته پوس بنه کې مور ته پوس بنه کې پلار ته پوس بنه کې الله لار دا الله بلار کې نبی صلی الله علیه وسلم بدر تزيد راي نه بل لار غټ نشته عثمان رضی اللہ عنہ تو ایت پادشاہ دے خدمت ہوگا. درم اے احد کے تک دے دے نائے بارک ہے اللہ تعالیٰ فرمائی چھو وَلَقَدْ عَفَعَنْكُمْ اللہ تستعف کرے گا چھو اللہ سوک ماف کی نوانی زمان دماغی سے ضرورت دے اتاوال حسن والله ذو فضل على المؤمنين الله شيخ الفضل للمؤمنين بلني استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا دا ذکر دا وحد حملے دے کافر حملہ وکل مسلمانان ناسافی حالت کیو نیو طرف تا بل طرف تا دیر پائے کی مدینے طرف تروانو اس وقت سیدونا کلچ روانو اتاسو دا مدینے طرف تا ولا تلونا لا حدیل انمو قتل ایچاتا شاتم نکتل تیز روانو امخیتا والرسول یدعوکم فی اخراکم ورسول آواز کو تاسو رسو طرف استاسونا پیغمبر دتا آزونا کول آواز دا پیغمبر داو الی عباد اللہ اللہ بندگانو راشی راشی دے کافر اسر ہو جنگی داوازنے کول صحابہ چی بیا راجم و شرم لے اکل اللہ کافر آیت تس نسل علی رضی اللہ عنہ یو طرف تولار اتر و رسوا یو غٹ جماعت کافر و پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملے لرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی علی دا دفع کا ابی شروع اکلل یو طرف بانی دا چه واخد سلدی لری پوری بوت لبل طرف نام لرا لکا کافرو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی علی دا لری کا اولادو یو یو صحابی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی کولا طلحہ رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تولادو اید اللہ رسول اسی نچی بتاولنی سا غشی ہو لگی غشی بتاولنی خپل بدنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نا قربان کلیو یو کند تولید یو صحابی ورطا که ناسو داین پخپل املا بندی را پورتا که و مخ مبارکی کڑی تری ویدلنا یو صحابی پای بندی اخپل اخلو کیفو در داسی و اسمن را بارکولو پای کی داغ غاکون شیدان شو دا صحابو منو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرم خطای خکی کن خواللہ و ایمات تماف کریدن اس تو سیدونا کلا چروانو ایتا طرف د مدینه تا او نمو قتل اچا تا او رسول اواز کو تا استان درست تر استان سنا نو پس ویرا سا تا استغم بغم سر د غم نه لکای لا تزن زیر پا چ غم جن سی تاسو علاما فاتکم فاس واندی چ پو چ وی استان سنا لکای لا تزن زیر پا چ غم جن نشی تاسو دګ دوت او جهاد دی یو دار چې بغمن کې کومه بار دا په معنا دو ما سره دا اصابکم غمم ما غمن لکای لا کې چې کومه لا دا زائد ده بیا اول غم نه مراد یې غفوت المال دی مال فوت کېدل دي او درې دویم غم نه مراد زخمی کېدل دي معنا مراد ده شي واصابکم نو ورساو تاسو ته یو غم چا پوت کې دل د مالو بغم مل مان ما غم من سر زخمنا لکای تحزنو دل پای تاسو غم جن نشي تاسو غم جن نشي بده تکلیف باندې او خیال او ساتي د تاویداري د نبی یا بغم من کې دا کوم بعد نو دا با سبب یاده واصابکم غم من نو ویر تاو تاوز تا غم بی غم مل مانا بی سب بی غم مل نبی اشتاسو پیغمبر غم جن کرو تا دو توجیحات دی روح المانی کی ہوئی واللہ خبیرون بی ما تا ملون اللہ خبردار رب آئے ملون اتاسو ایک ہوئی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا ملکم و طائفتا قد اهمتم انفسهم چکرا صحابو تدا تکلیف ارسیزن اللہ تعالیٰ پائیمن لے عمل او نعاس دارا ولے گا نعاس معمولی شنجوٹا چاہت سبب دا عمل بیر آولے گا بتازبانی پس دا غمنا عمل نعاسن آ پر کالے چی پائی کی دا سترگی پہ انسان مانے پٹی پٹی کی گی دا سی یو شاتو آئے فتم ملکو چی پٹک لئی وڈا لستا سنا بیا امن او امانا کی فرق دارے امن ویلے کی دیتا بی غیر دتانا چی خوفم زائل شی او سبب د خوف دوڑا زائل شی خوفم ختم شی ایرم ختم شی او چی آئے پارکم سبب ینام ختم شی امانا ویلے کی دیتا پتا سرا چی خوف آئی را زائل شی سبب دائی باقی وی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَبَلَدَلَا چې کوم کې چولې دي لرا ځانونه دی دا د رسول کو تفسیر سراج المنیر کوي هم المنافقون شاکون دا منافقان شک کوونکي آی دا ګمانونه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ګمانونه کول په الله تعالی باندې لا حق ګمان جاهلیت سویل یقولون هلنا من الامر من شئ ویل آئیشتا ایمون لرا دی اختیار او دا مدد نا تشئ آئیزمون سی اختیار شتره پیانبر تا جواب ورکا ان الامر کله لله یقینا امداد طول پا اختیار دلا کے من الامر نمراد مدد دے آئیشتا ایمون لرا دا مدد نا تشئ منصر مددوشی تورتوا امداد طول پا اختیار دلا کے یخبون فی انفسهم ما لا یبدون لکا پټی دی په نفسونو خپل کیاس چې نه کار کوي تا دا خپل نفسونو کې پټ ساتري یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا اونا وای دی که چرته موږ له اختیار نه څه شی نه به وځل شي موږ دلته که زمونږ ته اختیار واغ چلی درې دلته موږ نه مړ کېده الله یې پدام نشوي بچ کېدره قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم تور دوا کوي تاسو په کورونو خپل کې لو خام خار او تری به یا کسان چې مقرر کړل شي د پای باندې قتل الى مضاجعهم زین د پریوتل خپل تا چې کوم ځای دای د قتل او دای د ویدل لپاره مقرر آیت راوته ذکر الله وكفعل الله ما فعل وليبتري الله ما في صدوركم در پارچ امتحانو کې الله تعالی پاس چې شنو استاد کې ازمایښو کې وليمحص ما في قلوبكم در پارچ خالص کې تاسو چې بزرګو استاد کې الله دې پاپ ټو راځو شنو ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان دغه حالت د اچاج کرکې چا کندو پریو نبی صلی الله علیه وسلم کندو باندې مقرر کړی دی پریو به ایجاد نه الله دې شیطان خو کړی دی خو الله تو معافی کړی ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال يقن الاغسان جوړ استاونا پاورس مخامخ شوې دوړلې ستاسو نو اورې زرا کو شو به ایجاد نه پاورس چې دوړلې مخامخ شوی یو د کافر او یو مسلمانانو نو الا ما تزلوا الشیطان ببعض ما کسبوا یقن الخیکلوا ایل الشیطان بسودای جای کړو شیطان خیکلوا ولقد عفا الله عنه یقن الله تعالی عفو کړی دایتا الله یې معاف کړی ان الله غفور حلیم یقن الله دې بخښنه کوي او صبرناک الله صبر کوي بخښنه کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين